Najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Już teraz w Lidlu czekasz 10 figurek zwierzaków z całego świata. Od lemura do kangura. Od tych małych po wielkie jak słoń. Odkryjmy razem świat dzikich zwierząt. Więc zbierz 10 naklejek i odbierz figurkę dzikiego zwierzaka gratis. Naklejkę otrzymasz za każde 30 zł wydane jednorazowo na zakupy w Lidlu. Szczegóły akcji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Minęła już 17, poniedziałek, pierwszy dzień kwietnia. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Artur Ewertowski. Głodówkę w krakowskim kuratorium zawiesiło troje nauczycieli. Czekają na efekty jutrzejszych rozmów z rządem w Warszawie. List do wojewody pomorskiego wysłała prezydent Gdańska. Chce wycofania wniosków w sprawie cyklicznych zgromadzeń na placu przed pomnikiem poległych stoczniowców. NSA odmówił wydania uchwały w sprawie tzw. komunalizacji gruntów PKP. Troje nauczycieli z Oświatowej Solidarności zawiesiło głodówkę w krakowskim kuratorium oświaty. Czekają na wyniki jutrzejszych rozmów strony związkowej z rządem, mówi Monika Ćwiklińska, która głodowała 8 dni. Drobny wysiłek, nawet mówienie powoduje, że czuje się, że to jest jakiś wydatek energetyczny. Ale najważniejsze jest, że duch taki w nas tutaj nie ustaje i mimo tego, że fizycznie czujemy się coraz gorzej, to no, mamy taką siłę ducha. W krakowskim kuratorium oświaty głodówkę prowadzą wciąż 3 osoby. 8 innych nauczycieli kontynuuje okupację. A rozmowy rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli zostały zawieszone do jutra. Mają rozpocząć się o 8 rano. Wicepremier Beata Szydło, która prowadzi negocjacje ze strony rządowej, powiedziała, że związkowcy zaakceptowali 4 z 5 propozycji. Chcemy przygotować pełne wyliczenia i informacje dla partnerów, żeby jutro o tym rozmawiać. ZNP, wspierany przez Forum Związków Zawodowych, zapowiada, że jeśli nie dostanie 1000 zł podwyżki, za tydzień rozpocznie bezterminowy strajk, który zbiegnie się w czasie z egzaminami gimnazjalnym i ósmoklasistą. A rząd zapewnia, że egzaminy się odbędą i wszystko jest już zaplanowane. Przypomina, że od kwietnia 2018 do września 2019 roku pensja nauczyciela wzrośnie o 16%. W Trójce zmieniamy temat. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz skierowała list do wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha z prośbą o uchylenie decyzji pozwalającej Komisji Zakładowej Solidarność Stoczni Gdańskiej na przeprowadzenie 4 czerwca cyklicznego zgromadzenia przed pomnikiem poległych stoczniowców. Jak mówiła podczas konferencji prasowej, Plac Solidarności to ważne miejsce w historii. Plac Solidarności to takie clue naszej obywatelskości. Z jednej strony istota naszej pamięci, a z drugiej strony bardzo mocna i głęboka tożsamość. Nie tylko gdańszczanek i gdańszczan, Polek i Polaków, ale także Europejczyków. W czasie tej konferencji prasowej przed budynkiem Teatru Wybrzeże pojawił się wiceszef Stoczniowej Solidarności Karol Guzikiewicz. Jak powiedział, chce, by plac był wolny od wystąpień politycznych. Plac Solidarności powinien być wolny od gry politycznej, od wszystkich polityków. Zapraszamy tych polityków, ale powinien być wolny. I proponuję kompromis, żebyśmy wspólnie pilnowali i pani i ja i cała Solidarność, że najważniejsze święta państwowe, nikt tam nie będzie robił kampanii politycznej. Solidarność Stoczni Gdańskiej ma zgodę wojewody na organizację przez 3 lata cyklicznych zgromadzeń na placu przed pomnikiem poległych stoczniowców, m.in. 3 maja, 4 czerwca i 11 listopada. Wniosek złożył Guzikiewicz. Dziś zaproponował prezydent Gdańska kompromis. Dulkiewicz odparła, że oczekuje od niego wycofania wniosku w sprawie cyklicznych zgromadzeń. Wczoraj Lech Wałęsa zaapelował o zbiórkę podpisów pod inicjatywą zawieszającą używanie nazwy Solidarność przez władze związku do chwili wykluczenia lidera Piotra Dudy i wiceprzewodniczącego Solidarności w Stoczni Gdańskiej Karola Guzikiewicza. Były prezydent nazwał obu działaczy szkodnikami. Naczelny Sąd Administracyjny odmówił wydania uchwały w sprawie tzw. komunalizacji gruntów PKP. Sąd w pełnym składzie rozpatrywał wniosek prokuratorii generalnej, która obawia się przejmowania gruntów kolejowych przez samorządy. W uzasadnieniu sędzia Marian Wolanin wskazał, że do odmowy doszło z powodów proceduralnych. Wskazał, że orzeczenie mogłoby wpłynąć na niezawisłość sądów administracyjnych. Nie może naczelny sąd administracyjny rozstrzygać tylko dlatego, żeby w ten sposób w drodze uchwały narzucić wszystkim składom orzekającym sądów administracyjnych sposób rozstrzygania sprawy, ponieważ rozstrzyganie sprawy przez sądy, a w tym przypadku przez sądy administracyjne, jest wynikiem konstytucyjnego fundamentu niezawisłości sędziowskiej. Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Marek Miller podkreśla, że decyzja NSA zwiększa ryzyko strat PKP. Niewątpliwie zwiększa istotnie ryzyko, że będą podejmowane próby przez samorządy do tego, żeby te nieruchomości przeszły na, bardziej można powiedzieć, potwierdzić, że te nieruchomości w latach 90. przeszły na własność gminy. A w polskich sądach toczy się około 50 postępowań dotyczących gruntów, którymi zarządzały PKP. Oni mieli weekend za pół ceny. Trochę ponad 180 tysięcy turystów skorzystało z okazji i zapłaciło mniej za hotele, restauracje, muzea i kluby sportowe. A chodzi o akcję Polska Zobacz Więcej, weekend za pół ceny, którą przygotowała Polska Organizacja Turystyczna. Partnerów mamy z całej Polski, zarówno małe miejscowości, jak i duże miasta. Mówimy też o różnorodności, jeżeli chodzi o same obiekty, bo na przykład obiekty hotelowe, zarówno pięciogwiazdkowe, trzygwiazdkowe, jak i małe gospodarstwa agroturystyczne. Nasza akcja jest szczególnie dobrym argumentem za tym, żeby wstać sprzed telewizora, ruszyć się w Polskę. Mówiła wiceprezes organizacji Agnieszka Jędrzejczyk. Następnym razem promocje w jeden z listopadowych weekendów. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wczesny sport, Mateusz Fusier. Właśnie chciałem podpytać, a co tam u trenera Legii słychać? Trener Legii jak na razie ma się dobrze. To trener Nawałka, myślę, że jest tym bardziej smutnym. No, z tym dobrze to bym nie przesadzał. Co tam w sporcie? No w sporcie właśnie bez wątpienia najczęściej komentowany temat w ostatnich godzinach w piłce nożnej. Adam Nawałka nie jest już trenerem Lecha Poznań. Władze kolejorza nie mogły dłużej znieść stylu, jaki prezentowali piłkarze pod wodzą byłego selekcjonera. Cóż, mleko się rozlało, ale według Krzysztofa Chrobaka, byłego trenera Lecha, a obecnego Polonii Warszawa, przy bułgarskiej decyzji mogą żałować. Taka decyzja troszkę na zasadzie koła ratunkowego. No Lech znalazł się w sytuacji takiej, że jak widzimy spadł w tej chwili do tej drugiej ósemki. Również styl gry nie był zadowalający i to jest raczej taki przejaw desperacji, szukania jakiegoś bodźca, żeby pobudzić zespół i awansować do tej grupy mistrzowskiej. Tymczasowym trenerem Lecha został Dariusz Żuraw i właśnie na nim spoczywa obowiązek wydobycia zespołu z dolnej ósemki. Na razie nie wiemy, kto tak na stałe zastąpi Nawałkę, ale pewnie w Poznaniu intensywnie o tym myślą. O przyszłości myśli także Witold Bańka. Igrzyska olimpijskie w Tokio rozpoczną się dokładnie za 479 dni 24 lipca przyszłego roku. Polscy sportowcy marzą o medalach, a minister sportu i turystyki już nawet je liczy. Myślę, że potencjał medalowy na Tokio mamy między 15 a 20 medali, według wszelkich takich wyliczeń. Dzisiaj mogę z perspektywy takiej spokojnej powiedzieć, że te wszystkie projekty, które realizujemy, no to robimy wszystko, żeby tak się stało. My stwarzamy warunki, a jednak rola tu jest taka sportowa po stronie związków i sportowców i trenerów. Wiem, że jest gwarancja z naszej strony pełna finansowa. No dzisiaj warto z zawodnikami porozmawiać, czy im czegoś brakuje i naprawdę nasi sportowcy mają pełen komfort dzisiaj przygotowań do Tokio. Komfortowo nie było za to podczas drugiego etapu Abu Dhabi Desert Challenge. Kłopoty znów nie ominęły Kuby Przygońskiego i Timo Gottschalka, którzy wczoraj się zakopali, a dzisiaj urwało im drzwi. Zjechaliśmy bez drzwi prawie cały odcinek i 190 na godzinę bez drzwi. No to można powiedzieć, że w środku trochę dmucha, ale jesteśmy zadowoleni. Samochód cały, dzisiaj bez większych problemów. Dobrze, jesteśmy w grze. No jutro postaram się mieć czysty odcinek, bo jutro jest bardzo, bardzo ważny odcinek, żeby tutaj trochę podgonić w klasyfikacji. Ostatecznie polska załoga dojechała na piątym miejscu i awansowała na czwarte w generalce. Analogicznie ósmy był Aaron Domżała z pilotem Maciejem Martonem, a siódmy jest w generalce. Prowadzi Francuz Stefan Peterenzel, którego pilotuje żona Andrea. Pustynia nie oszczędziła też Rafała Sonika. Nie bez kłopotów, ale kładowcowi udało się obronić pozycję wicelidera. A w tenisie dziś oczywiście nowe rankingi. Hubert Hurkacz znów podskoczył do góry i w najbliższym tygodniu będzie 52. tenisistą świata. To jego najlepszy wynik w karierze, podobnie jak 130. miejsce Kamila Majchrzaka, który w weekend wygrał Challengera we Francji. Do lidera Nowaka Dziokowicza jednak obu panom sporo jeszcze brakuje. A u pań na szczycie cały czas Naomi Osaka, najlepsza z Polek Magdalinet, która swoją drogą zaczyna dzisiaj turniej w Charleston, jest 85. W drugiej setce są Iga Świątek i Magdalena Fręch. Początek kwietnia dość chłodny, chyba że lepiej w tym miejscu brzmi słowo rześki. Tak, początek kwietnia rześki, ale spokojnie, to szybko ma się zmienić i tu trzymamy pana synoptyka za słowo. Do końca dnia w pogodzie bez rewolucji nigdzie nie będzie padać, a na termometrach od 7 do 11 stopni. Wtorek pogodny, w całym kraju dużo słońca, a jeśli pojawią się chmury, to niegroźne, bo nigdzie nie powinno padać. Na termometrach w Suwałkach 8 stopni, w Toruniu i Koszalinie 10, w Poznaniu 12, najcieplej we Wrocławiu i Opolu to jutro 15 stopni. Trójka. Program trzeci.

No właśnie, czego słuchacz będzie życzył biednemu redaktorowi, który bez trójki żyć nie może? Recytował oczywiście Grzegorz Halama. Zawahałem się, bo chodziło o skok z komina na linię. Ciekawa propozycja. No właśnie, a czego państwo życzą? Jak skończyliby państwo tak rozpoczętą fraszkę? Proszę pisać 73 533 do wygrania karta podarunkowa. Czekamy na propozycję do godziny 18. To tak dla pewności. Początek naszej fraszki brzmi tak. Rzekł to redaktorek jeden, bez trójeczki. Jestem pewien, chociaż bezrobocie niskie, byłbym tylko obeliskiem. Stałbym chyba koło drogi, plątał się we własne nogi, w kółko jeździł na rowerze. Życz mi więc, słuchaczu, szczerze. Program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut po godzinie 17. Wybory do Parlamentu Europejskiego, jak wiemy, coraz bliżej i niemal codziennie pojawiają się nowe sondaże poparcia dla partii politycznych. Czy są wiarygodne? To ważne pytanie. Ostatnio sporo emocji wzbudziło badanie sporządzone przez sondażownię Kantar na zlecenie Parlamentu Europejskiego, bo do zestawienia danych ogólnopolskich zaliczono między innymi sondaż regionalny. Jak podkreśla Urszula Krasowska z firmy Kantar, to był błąd w zestawieniu. To muszę z ubolewaniem stwierdzić i przeprosić wszystkich zainteresowanych, bo nastąpiło pewne nieporozumienie i wykorzystane zostały w tym opracowaniu dane nie ogólnopolskie, tylko dane warszawskie, więc to spowodowało spore zamieszanie. Geografia wpływu w Warszawie jest taka, a nie inna i wiadomo było, że Koalicja Europejska będzie miała zdecydowanie lepszy wynik niż Prawo i Sprawiedliwość. Marcin Palade, politolog i ekspert zajmujący się sondażami. To się przełożyło na średnią, dlatego że gdyby wyjąć ten sondaż, który nie powinien się znaleźć, nie powinien zostać umieszczony przez Kantar Polska, to ta średnia byłaby korzystniejsza dla PiS-u niż dla Koalicji Europejskiej. Ale wprowadzenie tego jednego sondażu dało efekt taki, że Koalicja Europejska wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość. Wynik poszedł w Polskę. Wszystkie media to cytowały. Na pytanie, czy firma zrobiła to dlatego, że gdzieś tam któryś z pracowników nie zauważył, że to był wynik jedynie warszawski, czy też gdzieś tam jakaś ręka tajemnicza zadziałała. Na czym polega wiarygodność sondaży? No bo są takie sytuacje, że są dwa sondaże tego samego dnia publikowane i wyniki są diametralnie różne. Trudno oczekiwać, że te wyniki będą takie same, jeśli metodologia tych badań jest zupełnie różna. Doktor habilitowana Mirosława Grabowska, dyrektor Centrum Badań Opinii Społecznej. W zależności od tego, jak ankieter kontaktuje się z badanym, czy to jest przez telefon, czy osobiście, jeśli twarzą w twarz, czy wcześniej jest list zapowiedni, czy go nie ma, czy próba jest losowa, jak w przypadku CBOS, czy innego rodzaju, jak sformułowane są pytania, w jakim kontekście się one pojawiają. No może się okazać, że te osoby na przykład w wieku 65+, które wezmą udział w badaniu telefonicznym, do których się dodzwonimy, no to będą jednak charakteryzowały się innymi poglądami niż osoby, które są w wieku 65+ i biorą udział w internetowych badaniach. Jeśli chodzi o wiarygodność, no to ona zależy oczywiście od firmy, która przeprowadza, metodologii, bezstronności w przedstawieniu wyników, ale także zależy zależy w pewnej mierze od potencjalnych badanych, ponieważ obserwuje się już od dłuższego czasu, nie tylko w Polsce, wzrost odsetka odmów udziału w badaniach. Jak gdyby zniekształcając do pewnego stopnia wyniki, które potem się prezentuje. Na partii Jarosława Kaczyńskiego swój głos chce oddać 38% badanych. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska z poparciem 32%. Dalej Wiosna Roberta Biedronia, na którą chce zagłosować 12% badanych. Na co powinniśmy zwracać uwagę, odczytując sondaże w tym gorącym, przedwyborczym czasie? My nie musimy być konsumentem sondaży na ostatniej prostej, jeśli chodzi o kampanię wyborczą. Są kraje w Europie Zachodniej, tak jak Francja czy Włochy, gdzie ustawowo jest zakaz publikacji sondaży po to, żeby potencjalni wyborcy mogli w spokoju, bez patrzenia na słupki, dokonać wyboru. Być może wobec tego sondażowego szaleństwa, które obserwujemy w Polsce od lat, warto zastanowić się jednak nad rozwiązaniem, jak wspomniałem, francuskim czy włoskim, żeby na przykład na 30 dni czy na 15 dni przed wyborami zakazać publikacji sondaży. Zwykle to trzeba patrzeć na to, jak te wyniki się zmieniają w czasie. Nie sugerować się jednym konkretnym wynikiem. Najlepiej sugerować się swoim wyborem i po prostu jednak też zwracać uwagę na to, co partie mają do zaproponowania, a nie tylko to, co pokazują słupki. O sondaże pytała Paulina Kozion. Niebawem Zagranica i Ernest Zozuń. Wybory na Ukrainie wygrał w pierwszej turze komik. Pytanie, czy teraz w kraju będzie zabawnie? Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, chwytaj dzień. Tak, by znaleźć swój rytm, chwytaj dzień. Ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap, chwytaj dzień. Czuć życia smak, nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły. Oczywiście Kaja i Zbigniew Wodecki. Pięknie, prawda? 23 minuty po godzinie 17. A my teraz spoglądamy na wschód, a tam dzieje się, oj, dzieje się w polityce. O szczegółach już teraz Ernest Zozuń. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. What a great day. Co za wspaniały dzień. To jest być może najważniejszy dzień dla mojego kraju od dnia uzyskania niepodległości. Mówił po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską prezydent Petro Poroszenko. Prezydent, który wykonał najważniejsze kroki na drodze zbliżenia z Unią Europejską, być może prezydentem być przestanie. Czy zatem proeuropejski kurs utrzyma jego następca? Pytanie staje się tym bardziej istotne, bo pierwszą turę prezydenckich wyborów wygrywa Wołodymyr Zełenski. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy na mnie głosowali. Widzę, że zagłosowaliście nie na żarty. No nie na żarty jest przewaga Wołodymyra Zełenskiego, bowiem według wstępnych wyników dostał on ponad 30% głosów, a Petro Poroszenko, który stanie z nim do boju w turze drugiej, ma jedynie procent 17. Nie na żarty będzie zatem to bój. Ja lubię swoją stronę, lubię swoją żonę. Lubię swoją sobaku. Kocham swój kraj, kocham swoją żonę i psa, mówią słowa piosenki z czołówki serialu, w którym od 4 lat główną rolę gra Zełenski. I całe podwórko wie, że przeznaczenie me to... sługa narodu. Od 2015 roku w serialu tym jest on prezydentem Ukrainy. Głosowałam na Zełenskiego i wszystko się udało. Mam nadzieję, że będzie wesoło i że wszystko będzie dobrze. Liderem jest Zełenski. Myślałam, że jednak będzie inaczej, ale mam nadzieję. Te wybory to rodzaj trzeciego Majdanu. I tu należy przypomnieć, że podczas poprzedniego Majdanu Ukraińcy krzyczeli: Ukraina to Europa! Myślę, że Ukraińcy są dzisiaj podobnie proeuropejscy, jak byli kilka lat temu. Wojciech Konończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich. To się nic nie zmieniło. Mimo tego, że widzimy pewne zmęczenie zarówno po stronie społeczeństwa, jak i rozczarowanie po stronie elit politycznych, które chciałyby jakieś nowe, wielkie hasła, wielkie projekty, które można by zdyskontować politycznie potem na scenie wewnętrznej. Znaczy, Ukraina musi wykonać swoje ciężkie zadanie domowe, bo tylko z implementowaną umową będzie w stanie się zbliżyć się do tego modelu europejskiego. Stosunki Ukrainy z Unią Europejską zostały nawiązane w 1994 roku, kiedy podpisano układ o partnerstwie i współpracy. Następnie realizowano je w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa oraz partnerstwa wschodniego. W 2009 roku rozpoczęto negocjacje umowy stowarzyszeniowej. Rozmowy znacznie zwolniły, gdy prezydentem został Wiktor Janukowycz. W 2012 roku jednak zaczęto finalizować proces. W 2013 w listopadzie umowa była gotowa do podpisania, ale Wiktor Janukowycz pod presją rosyjską jej nie podpisał. W Kijowie i w całej Ukrainie rozpoczęły się protesty, które doprowadziły do zmiany władz w kraju. Po prezydenckich wyborach w 2014 roku w czerwcu już Petro Poroszenko podpisał wreszcie umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Na pewno Ukraińcy dostali reżim bezwizowy z Unią Europejską i to jest coś, co każdy Ukrainiec może łatwo sprawdzić, jak to działa. Jeszcze raz Wojciech Konończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich. Z jednej strony Ukraina była w stanie podpisać bardzo ważny dokument, taki fundamentalny, z Unią Europejską, czyli umowę stowarzyszeniową, która jest wielkim programem reform państwa ukraińskiego, który ma zbliżyć Ukrainę do struktur unijnych. Z drugiej strony widzimy, że implementacja tego dokumentu idzie z dużymi problemami. To jest zadanie na lata, ale widzimy, że brakuje woli politycznej, jeśli chodzi o wdrażanie reform w niektórych sferach. Ukraińska administracja również jest nieprzygotowana do tego. Z jednej strony Ukraina deklaruje, że chce być w strukturach europejskich, że próbuje coś w tym kierunku robić, ale widzimy, że to nie wychodzi tak, jakby chcieli tego i Ukraińcy, i Unia Europejska. W serialu Zełenski jako nauczyciel historii zostaje sfilmowany przez jednego z uczniów, jak szczerze i nie przebierając w słowach, mówi, co myśli o polityce i politykach. Filmik przynosi mu taką popularność, że zostaje prezydentem. Walczy z korupcją, z nadużyciami władzy, do pracy jeździ na rowerze i taki to z niego. Sługa narodu. Problem jest taki, że my do końca nie wiemy, jaka jest jego linia polityczna. I to jest chyba największe zagrożenie związane z jego ewentualną prezydenturą. On wprawdzie deklaruje, że jest proeuropejski, że widzi przyszłość Ukrainy w strukturach zachodnich, ale jak przejdziemy do konkretów, to się okaże, że jest pusto. On nie zaproponował żadnego konkretnego programu. Prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, jest powiązany z wpływowym oligarchą Ihorem Kołomojskim. Gdyby się okazało, że zostanie wybrany prezydentem, no to będzie to wielki eksperyment. Tu po planu ja должен был вам всем много чего Zgodnie ze scenariuszem powinienem wam teraz tu bardzo dużo naobiecywać, mówi podczas serialowej prezydenckiej inauguracji Wasilii Piotrowicz Gołębarocko. Ale nie naobiecuję, bo po pierwsze jeszcze nie zdążyłem się w tym wszystkim zorientować, ale się zorientuję. To jak się zorientuje już w rzeczywistości Wołodymyr Oleksandrowicz Zeleński? Czy jak w serialu będzie z niego niezależny od oligarchów, walczący z korupcją i nadużyciami, dążący do dobrobytu swojego państwa? Sługa narodu. Czy jednak serial serialem pozostanie, a w Ukrainie będzie nie dość, że śmieszno, to i straszno. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. A rozwój sytuacji na Ukrainie bacznie śledzą nasi korespondenci, nasi reporterzy. Szczegóły w serwisach Trójki. Tymczasem zbliża się 17.30. Czas na skrót wiadomości w studiu Artura Bertowski. Stan Wojciecha Kudelskiego poprawia się i jest stabilny, poinformował o tym dyrektor do spraw medycznych z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Mariusz Mioduski. Dodał, że były prezydent Siedlec przeszedł rozległą operację. O poranku Kudelski, były prezydent miasta i obecny radny Mazowieckiego Sejmiku Wojewódzkiego, został zaatakowany ostrym narzędziem w pobliżu swojego domu. Po południu policja zatrzymała domniemanego napastnika, 38-letniego mieszkańca powiatu siedleckiego. Jutro ma być przesłuchany. Są kolejne zarzuty po tragedii w Suszku, niewłaściwą organizację obozu harcerskiego i akcję ewakuacji, co w konsekwencji doprowadziło do nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch harcerek, zarzuciła prokuratura komendantowi tego obozu Mateuszowi L. Do tragedii w Suszku doszło w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, gdy nad Podmorzem przeszły gwałtowne burze. W lutym zarzuty usłyszał zastępca komendanta obozu harcerskiego w Suszku Włodzimierz D. O niedopełnienie obowiązków oskarżono też Andrzeja N., który był dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Chojnicach. Pierwsza tura wyborów prezydenckich na Ukrainie była wolna i umożliwiała swobodną rywalizację, oświadczył w Kijowie specjalny koordynator Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Ika Kanerva. Jak dodał, każdy miał możliwość głosowania na tego kandydata, którego wybrał. Pierwszą turę wyborów prezydenckich na Ukrainie wygrał komik Wołodymyr Zełenski. Zdobył 30% głosów, to jednak wciąż nieoficjalne wyniki. W drugiej turze powalczy z urzędującym prezydentem Petrem Poroszenką i jego poparło 16% wyborców. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. 0,4% PKB wyniósł w 2018 roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Dług publiczny w 2018 roku spadł do 48,9% PKB. Jak podaje urząd, rok wcześniej ten ostatni wskaźnik sięgał 50,6%, a w 2016 wyniósł 54,2%. Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wyniósł w marcu 48,7 punktu wobec osiągniętego w lutym 47,6 punktu. Taką informację opublikowała firma Markit. Autorzy raportu wskazali, że spowolnienie w polskim sektorze przemysłowym było najłagodniejsze od 4 miesięcy. Ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski wyjaśnia, że sytuację w polskim przemyśle mocno osłabia spowolnienie obserwowane u gospodarczych partnerów Polski. Za granicą mieliśmy w ostatnich miesiącach spowolnienie i to w jakiś sposób ograniczało napływ zamówień do polskiego przemysłu. A jednocześnie widać, że też w kraju sytuacja w gospodarce ma się wciąż nieźle, więc te zamówienia krajowe, które rosną, w jakiś sposób kompensują ubytek zagranicznych zamówień. Natomiast co jest bardzo pozytywne, to to, że widać już na horyzoncie pewne symptomy tego, że spowolnienie za granicą też już ma się ku końcowi. Piotr Bielski wskazuje, że choć PMI jest istotnym wskaźnikiem pokazującym nastroje w przemyśle, w ostatnim czasie jego odczyty nie przekładały się bezpośrednio na dane o stanie polskiej gospodarki. Bo indeks PMI spadał, a produkcja w przemyśle wcale nie spadała, tylko rosła i to nie najgorszym tempem. Więc trzeba z ostrożnością podchodzić do tego indykatora. Wartość indeksu PMI jest wyrażana w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza oczekiwaną poprawę nastroju w branży. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu oznacza, że menedżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. W 2018 roku o 2,6% w porównaniu z rokiem wcześniejszym wzrosło zużycie paliw silnikowych w Polsce, wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Krzysztof Romaniuk z Popichnu zwrócił uwagę, że wzrost był niższy niż w 2017 roku, ale wtedy, jak dodał, ostro walczyliśmy z szarą strefą. Teraz to, co rynek pokazał, odwzorowało rzeczywisty jego wzrost, wyjaśnił. W 2018 roku zużycie benzyny wzrosło 5%, oleju napędowego o 3%, a autogazu było na identycznym poziomie jak w roku wcześniejszym. Dodał, że poprzedni rok był drugim z kolei, kiedy ceny paliw trochę wzrosły. Krzysztof Romaniuk ocenił, że w obecnym roku też można spodziewać się pewnego wzrostu cen paliw. Wzrosty mamy dziś na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, więc sesja zakończyła się na zielono. Indeks największych spółek WIG20 wzrósł o 1,24%. Szeroki indeks WIG wzrósł o 1,13%, a obroty wyniosły dziś ponad 626 milionów złotych. I jeszcze rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,84 zł, 2 grosze mniej, czyli 3,82 zapłacimy za dolara. Za euro 4,30 zł, a za funta brytyjskiego 5 zł. Jeszcze spójrzmy na indikatory pogodowe. Temperatura do 20 stopni, ale to dopiero w piątek, bo na razie chłodnie. Jutro od 8 stopni na północnym wschodzie do 15 na zachodzie. Będzie słonecznie, więcej chmur w środę, wtedy to pokropi na wybrzeżu. Ale nie uprzedzając wypadków, jeszcze słowo o tym, co czeka nas, jeżeli chodzi o pogodę w nocy. A czekają nas przymrozki. Temperatura minimalna od minus 5 stopni na Podlasiu, przy gruncie 8 stopni, minus 8 stopni, do stopnia powyżej zera na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo wschodni i wschodni, nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, da się lubić, no i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie z Mercedesem Vito. Teraz dostępnym od ręki już za 1053 zł netto miesięcznie. W promocji Lease and Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Wielkanoc. Tradycyjnie babcia upiecze sernik. I jak co roku będzie dyskusja, barszcz czy żurek? Biała z chrzanem czy z ćwikłą? A dziadek jak zawsze powie, że polskie tradycje są najpiękniejsze. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. Mięso mielone z łopatki XXL marki Rzeźnik 7,95 za kilogram, tylko 7,95. I wybrane bakali Alesto, drugie opakowanie 50% taniej. Szczegóły promocji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Jutro do późna mam klientów na głowie, a powinienem odebrać komputer z naprawy. To ja odbiorę. I pojechać do Krzyśka po wiertarkę. Z chęcią pojadę. A potem na myjnie jeszcze zmienić opony. Mhm. A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Z Volkswagenem nawet zwykła przejażdżka będzie wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty do godziny 18. Ciekawa sprawa. Dziś na konferencji zorganizowanej przez Think Tank European Policy Center niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier tłumaczył się z koncepcji stworzenia wspieranych przez państwo narodowych czempionów. Sprawie chce się między innymi przyjrzeć unijna komisarz Margaret Vestager. Tymczasem wśród niemieckich ekonomistów pomysł Altmaiera wzbudza spore kontrowersje. Ich zdaniem grozi powrotem do gospodarki centralnie planowanej i oznacza szkodliwe zmiany zasad w polityce konkurencji. Więcej na ten temat z Berlina Magdalena Dercz. Zmiana zasad to wsparcie przez rząd federalny gigantów niemieckiej gospodarki, takich jak Siemens, BASF, Deutsche Bank. Poprzez specjalne kredyty państwowego banku, obniżanie składek socjalnych firm czy ułatwianie fuzji. A wszystko po to, by przeciwdziałać ekspansji Chin i USA w Europie. Strategia Altmaiera to uderzenie w zasady wolnego rynku, grzmią ekonomiści. Państwo nie może brać pod swoje skrzydła wielkich przedsiębiorstw o silnej pozycji i nadawać im status narodowych czempionów, chronić przed konkurencją. Tak powstaje monopol, tak być nie powinno. Tak o strategii Altmaiera mówi profesor Clemens Fust z renomowanego Instytutu Gospodarczego IFO w Monachium. Wtóruje mu Thilo Bode, szef niemieckiego oddziału Greenpeace i autor bestsellera Dyktatura koncernów, dedykowanego, jak mówi autor, właśnie ministrowi Altmaierowi. Budowanie czempionów to nie tylko tworzenie bezgranicznej władzy gospodarczej, ale i politycznej, a to już stanowi zagrożenie dla demokracji. W Polsce niepokój już od lat wzbudza postawa Francji, która przy cichym wsparciu Niemiec blokuje wolny przepływ usług. Swoisty tandem francusko-niemiecki przypieczętować miała ostatnio fuzja dwóch gigantów, niemieckiego Siemensa i francuskiego Alstomu, zablokowana jednak przez europejską komisarz Margrethe Vestager. Niemiecki minister Altmaier jednak się nie zniechęca i dalej testuje granice unijnych przepisów rynkowych. Każdy przypadek należy sprawdzić z osobna. Po to mamy unijne prawo o konkurencji. I na pewno sprawdzimy, czy wszystkie zasady globalnego rynku nie są naruszane. Sprawdzimy to wspólnie z naszymi polskimi, francuskimi czy duńskimi partnerami. Tymczasem skutki takich działań, jeśli Bruksela nie powstrzyma Altmaiera, będą odczuwalne również w Polsce. Oczywiście, że i Polska odczuje powstanie takiego monopolu w Niemczech. Weźmy choćby przykład kolei. Jak podskoczą ceny w Niemczech, to polski klient też zapłaci więcej. Inicjatywa Polski i innych 16 państw, by bronić wartości wolnego rynku, zyskuje coraz większe poparcie wśród niemieckich elit ekonomicznych. To słuszna i bardzo wartościowa inicjatywa. Jeśli Polska i inne kraje angażują się na rzecz tego, by nie forsowano strategii, które prowadzą do protekcjonizmu. Relacjonowała Magdalena Dercz, to relacje z Berlinu, z Berlina. Niebawem Puls Trójki, Mariusz Krzemiński i pytania o ewentualny strajk nauczycieli, bo zdaje się, że sprawa jeszcze nie jest przesądzona. Trójka, kwadrans do 18. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są posłowie w studiu w Warszawie Arkadiusz Myrcha, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I w białostockim studiu powinien być pan poseł Jacek Żalek, Porozumienie, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, czy się słyszymy, panie pośle? Dzień dobry, słyszymy. Dzień dobry. Się. Super, jesteśmy słyszymy. W komplecie. W takim razie, panowie, dzisiaj zakończyła się, właśnie przerwana, można powiedzieć, została druga tura rozmów między rządem a związkami reprezentującymi nauczycieli. No, wiemy, że rozmowy będą kontynuowane jutro. No i czy możemy mieć nadzieję na to, że to widmo strajku, którym grożą przedstawiciele ZNP, no zostanie w jakiś sposób oddalone albo całkowicie zniknie, no bo sytuacja jest taka, że uczniowie, nauczyciele, szczególnie rodzice też czekają na egzaminy, dzieci, uczniowie się niepokoją, no i nie wiemy, czy te egzaminy będą, czy nie będą. Czy jest szansa na to, żeby to porozumienie zostało osiągnięte, bo dzisiaj chyba jakiś krok w dobrą stronę został wykonany. No, ja powiem szczerze, no oczywiście każdy by chciał, żeby strajków, protestów nie było także w tym przypadku, ale nauczyciele w wyniku polityki rządu, ale przede wszystkim tej konsekwentnej i niestety aroganckiej postawy pani minister Anny Zalewskiej zostali po prostu postawieni pod ścianą, bo blisko 3 lata dyskusji na ten temat skończyło się praktycznie niczym. Rozmowy były prowadzone regularnie, ale nie wychodziły naprzeciw postulatom zgłaszanym nie tylko przez ZNP, ale przecież wiemy, że protestuje także nauczycielka Solidarność. To są też postulaty, pod którymi podpisują się praktycznie wszyscy nauczyciele, także niezrzeszeni w związkach, pracownicy oświaty, czyli także ci niepedagogiczni. I no, bez pewnego elastycznego podejścia ze strony rządu, przede wszystkim w zakresie tych postulatów płacowych, no istnieje niestety to ryzyko, że się strajku nie ominie, ale no mam nadzieję, że do ostatniej chwili te negocjacje będą trwały i gdzieś na samym końcu zakończą się powodzeniem i tym, że nauczyciele po prostu dostaną należne im podwyżki. To dajmy głos do Białegostoku. Panie pośle, pan myśli, że no, rządowi uda się porozumieć ze związkowcami już jutro? To zależy. Zależy, czy będą rozmawiali związkowcy, którzy przedkładają dobro uczniów i dobro nauczycieli, czy też politycy, którzy pod szyldem związkowców uprawiają ordynarnie politykę, bo nie mogę się zgodzić z kolegą parlamentarzystą, który mówi, że to postawa pani minister. Jeżeli chodzi o panią minister, to rozumiem, że odpowiada za reformę, którą przeprowadziła, która była zapowiedziana przez obóz Zjednoczonej Prawicy, a mianowicie likwidację gimnazjów. Wtedy w tych protestach, w których uczestniczyli ci politycy, którzy mienią się związkowcami, był zarzut, że nie można przeprowadzać tej reformy, mimo iż ci sami związkowcy domagali się tego przed laty. Twierdzono, że po pierwsze nie może się udać, a po drugie na pewno będą zwolnienia nauczycieli. Okazało się, że nie było zwolnień nauczycieli, tylko trzeba było dodatkowych zatrudnić i takie zapewnienie padło z ust pani minister i okazało się, że to zapewnienie zostało zrealizowane. Okazało się, że również udało się przeprowadzić tą reformę i ta reforma została zapowiedziana. Nie reforma wynagrodzeń. My mamy odziedziczone po poprzednim, w zasadzie takiej umowie trochę społecznej, że płacimy mało nauczycielom, dajemy im dużo pewnych uprawnień, które no, rozmywają ich odpowiedzialność, które ograniczają ich obowiązki. Państwa nie było stać, żeby płacić, a trzeba było jakieś protesty społeczne, czy takie napięcia społeczne rozładowywać. Ale to nie był główny postulat płacowy, bo zwróćmy uwagę, jeżeli tylko i wyłącznie mówimy o płacach, to przecież płace są za niskie nie tylko w tym zawodzie, ale w każdym innym zawodzie. I teraz zrzucanie odpowiedzialności na rządzących, że odpowiadają za zaniedbania jeszcze wywiedzione z PRL-u jest bardzo nieuczciwe. Tym bardziej, że słyszę to z ust polityka totalnej opozycji, która pamiętam, że kiedy sprawowała władzę, tych postulatów nie podnosiła i ci sami związkowcy politycy którzy później bardzo chętnie z tymi politykami Platformy i totalnej opozycji pojawiali się na wiecach, również nie byli zaangażowani w proces przywracania godności płacowej, o którym teraz tak chętnie mówią, w sytuacji, w której były środki, było 150 miliardów z OFE. Przecież te pieniądze były normalnie ukradzione z kieszeni polskich podatników, polskich, tych wszystkich, którzy pracują i odkładali na emerytury. Wtedy trzeba było się upomnieć, bo ta kasa leżała, po prostu leżała na stole, została brutalnie zrabowana. Trybunał Konstytucyjny zalegalizował ten rabunek. To jest fenomen na skalę światową. Ówczesny Trybunał Konstytucyjny uznał, że można zabrać pieniądze, których twierdzono, bo wtedy Donald Tusk twierdził, że ich po prostu nie ma, w związku z tym można dlatego je zabrać. Panie pośle, wracając do one tematu, one oczywiście, że były i zostały, została dziura budżetowa zapchana w... bo chodziło o to, żeby ten ujemny bilans jakoś zatuszować. Wtedy panie trzeba pośle, było się upominać. Wracając do tematu podwyżek dla nauczycieli, bo nawet premier Morawiecki i pani wicepremier Beata Szydło przyznają, że nauczyciele powinni zarabiać więcej. Pytanie, czy 1000 zł więcej, tak jak chce ZNP, które wydaje się być nieustępliwe w swoich żądaniach. Ale ja uważam, że w ogóle dużo więcej. Nauczyciel to jest bardzo odpowiedzialny zawód, ale to by się wiązało z kolejną reformą, moim zdaniem. I dobrze, że rozmawiamy, bo moim zdaniem bezwzględnie konieczna jest ta reforma. O krok dalej, bo zrobiliśmy taki, bo to było tak naprawdę instytucjonalna zmiana, tak? Gimnazja, które nie do końca się sprawdziły. Możemy, to chyba nie czas i miejsce, żeby teraz dyskutować dlaczego. Powrót do pewnych rozwiązań, które zdaniem części ekspertów stworzą warunki do tego, żeby szkoła znowu była miejscem, gdzie się uczy, gdzie się wychowuje, ale teraz powinniśmy zrobić następny krok, czyli zdjąć część tych przywilejów, zdjąć też absolutnie krępujące nauczycieli bariery biurokratyczne, raportowania. Tak naprawdę dzisiaj nauczyciel więcej czasu chyba poświęca na pisanie, tak naprawdę raportowanie, niż na relacje i budowanie relacji z uczniem. I to jest problem. My musimy zmienić model szkoły. Mamy ten model w zasadzie jeszcze po szkołach elżbietańskich, bo to jest pomysł z XIX wieku. Panie pośle, może my musimy wprowadzić naszą szkołę w XXI wiek, tak, gdzie nauczyciele strajków zarabiają więcej, ale zarabiając więcej ponoszą większą odpowiedzialność za wychowanie i naukę dzieci. Wracając do tematu strajków i podwyżek, pytam pana posła Arkadiusza Myrchę. 1000 zł ze strony ZNP. Rząd mówi 10% podwyżki plus różne dodatki i inne rozwiązania. Solidarność mówi 15%. Czyli mamy teoretycznie dwie strony. Mamy rząd i związkowców, a mamy trzy zdania. I jak tutaj się pogodzić? 1000 zł brutto dla nauczycieli, podwyżki absolutnie tak. I wielokrotnie już zapewnialiśmy, także z ustami pana przewodniczącego Grzegorza Schetyny, że ten postulat po prostu zostanie zrealizowany w przypadku wygrania wyborów jesiennych parlamentarnych. Odnosząc się trochę też do słów pana posła Żalka i tych jego wywodów, ja z jednej strony ze smutkiem wsłuchuję się w wypowiedzi posła, który przez 6 na 8 lat, kiedy Platforma rządziła, był członkiem klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, popierał budżety. Ja przypomnę panu posłowi, bo może on zapomniał, to więc przypomnę, że właśnie w latach 2007-2012 pensje nauczycieli wzrosły, uśredniając o około 40%. O około 40% i w stosunku one do średniej krajowej one miały chce się troszkę pan lepiej. Poseł podziękować? Miały, nie, to tylko przypominam, bo pan... Ja się cieszę, tak, nie, bo ja popierałem te podwyżki. Ja nie jestem przeciwny podwyżkom, ja jestem przeciwny instrumentalnemu traktowaniu strajków. Panie pośle, ja naprawdę nie przerywałem, słuchając tych wywodów na temat historii szkół elżbietańskich. Natomiast czynił pan zarzut, że przez 8 lat Platforma, której pan przez 6 lat był członkiem w Sejmie, nie uczyniła nic. Uczyniła i pan właśnie popierając wówczas te zmiany, ale ja czegoś takiego nie powiedziałem. Panie pierwszy pośle, stanąć w obronie. Pośle, ale co do platformy? Panie pośle, jeżeli pan chce interpretować moje słowa, ale jeżeli pan mówi nieprawdę, ale skończę, to ale czuję się w obowiązku sprostować. Nie mówiłem o tym, że nie było żadnych podwyżek, tylko mówiłem o instrumentalnym traktowaniu przez część związkowców sytuacji, w której były środki w budżecie i wtedy trzeba było się upominać. I mówimy o sytuacji, pan mówi o sytuacji sprzed, ponad 10 lat. Pan mówi o sytuacji sprzed 10 lat. Natomiast pamiętamy też październik 2015 roku. Nauczyciele też ZNP i Solidarność realizowali swoje święte prawo organizowania protestów i też każdy rząd musi się z tym mierzyć, z postulatami grup zawodowych, ale nie można wpychać ich w jakiś spór polityczny, co pan w tej chwili czyni, mówiąc, że nauczyciele nie są reprezentowani przez ZNP, bo jest to grupa polityków, która dzisiaj uprawia swoją własną politykę, nie dbając o interes nauczycieli. Ci państwo, zarówno w Solidarności, jak i ZNP, od lat konsekwentnie reprezentują interes nauczycieli, bez względu, czy to jest rząd Platformy, rząd PiSu, czy to były jeszcze wcześniejsze rządy. I po prostu na barkach każdego z ministrów spoczywa odpowiedzialność, żeby się z tymi problemami zmierzyć. My się z tymi problemami zmierzyliście, a państwo tych problemów uciekacie, co gorsza, po prostu obrażając przedstawicieli związkowych. Strajk, jeśli do niego dojdzie, będzie legalny, ale niemoralny. To są słowa ministra Jarosława Sellina. Panie pośle, zwracam się do pana posła Jacka Żelka, czy zgadza się pan z tymi słowami? W sytuacji, w której państwo ponosi ogromne koszty, żeby przywrócić tą równowagę społeczną, której wcześniej nie było, kiedy 500+ było programem umożliwiającym wydźwignięcie rodziców z małymi dziećmi z biedy, bo byliśmy państwem, w której dzieci w większości były ofiarami dysproporcji płacowych i żyły poniżej minimum socjalnego. Proszę państwa, my walczyliśmy do niedawna z problemem dotyczącym tego, że w Polsce koło 1 000 000 dzieci żyło poniżej minimum socjalnego. I udało się. To był bardzo ważny program, oczywiście ponosząc ogromne koszty też społeczne z budżetu, rozwiązać ten problem. Jest problem płac, jest problem niskich płac, który dotyczy wszystkich, nie tylko nauczycieli, ale lekarzy. I teraz w sytuacji, w której, bo pan poseł zapomniał, kto to jest pan Broniarz. Pan Broniarz to jest ten lider związku, który kiedy były pieniądze w budżecie, tak jak powtarzam, 150 miliardów wyjęte po prostu emerytom, zabrane, wrzucone do budżetu. Panie pośle, te pieniądze nie trafiły do budżetu, tylko do ZUS-u na zapisy księgowe. Nie zająknął się wówczas. Mogę prosić, żeby ale pan mówi nieprawdę. Po pierwsze, to nie były środki budżetowe. To mogę prosić, żeby pan mówi po prostu poseł w Warszawie nie brzęczał. Ale no mogę proszę prosić. Mówić. Jak się pan odzywa? Mówię o faktach. To nie były pieniądze budżetowe, tylko pieniądze ZUS-ie na zapisach indywidualnych. Dobrze, to na zakończenie. Przepraszam, wpłynęły do budżetu. Wpłynęły do budżetu? Były w budżecie państwa? Przecież tych pieniędzy nie w związku wtedy to był czas, kiedy można było się upomnieć o środki. Natomiast w sytuacji, w której chodzi się z kodem i z platformą pod rękę na protesty i kiedy krytykuje się rząd za podjęcie reformy, której sam był orędownikiem, mało tego, skutecznej reformy i dzisiaj, kiedy nie mógł znaleźć żadnego innego pretekstu do tego, żeby uderzyć w rząd, to każda grupa zawodowa dzisiaj może powiedzieć, każda, że niestety, za mało zarabia. Zdanie, w Polsce za mało zarabiamy. To chce pan powiedzieć, że i trzeba to oczywiście zmienić. Panie redaktorze, to chce pan powiedzieć, że systemowo, a nie poprzez to, że będziemy wywracać i podpalać Polskę protestami, bo te protesty nie prowadzą do rozwiązania problemu. Setki tysięcy nauczycieli, którzy wyrazili wolę udziału w strajku w referendum, chce pan powiedzieć, że uczynili to nieświadomie, pod namową pana Broniarza i zrobili to zupełnie problem? Nieświadomie. Wola strajku tu nie musimy rozwiązuje niestety problem. Postawić kropkę. Serdecznie dziękuję. Przepraszam, panie pośle, mniej obrażania, więcej słuchania. Dziękuję naprawdę za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli posłowie Jacek Żalek, Porozumienie Parlamentarne Prawo i Sprawiedliwość oraz Arkadiusz Myrcha, Platforma. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Miasto mówi styl.